اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا حکم دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے نازل کیا ہے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمين، فوراً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا۔ اللہ عزوجلال نے اس دعوے کی دلیل طلب کی اور خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دکھایا۔ خواب انبیاء کی وحی ہوتی ہے، انسان کی خواب کے تین ذریعے ہیں، الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، واضغاص احلام، سارا دن جب انسان سوچتا سنتا اور بولتا ہے رات کو یہی تخیلات انسان کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، عاد کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رہنمائیاں دی ہیں، جب انسان بیدار ہو اور اس کو اچھا خواب آئے یا برا خواب آئے، لا تقص الا على عالم او ناصح، صرف بیان کرے تو علم والے کو یا اس کو جو اس کو صحیح نصیحت کر سکتا ہے۔ اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، کہ برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور تیسرا پہلو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تاکہ اللہ عزوجلال کسی قسم کی بلا سے اسے محفوظ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے تیاری کی اور بیٹے نے ذبح ہونے کے لیے تیاری کی، اور قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ باپ بھی مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، اور بیٹا بھی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جب دونوں نے اطاعت کا پہلو پیش کیا، باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور پیشانی کے بل اس کو لٹا دی۔ اللہ عزوجلال نے اس اطاعت کے پہلو کو دیکھا، گردن جھکا دینے کے معنی کو جان لیا، جنت سے ایک جانور چھری کے نیچے لٹایا اور اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بات کہہ دی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، جن کی زندگی میں یہ احسان کا پہلو ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو انتہائی اعلیٰ درجے پہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ رہتی دنیا تک اللہ عزوجلال نے قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔